ولا قوة إلا بالله. إن المنون هي سبيل فما يكون لم يتجو برانيه فكنكدي لم يتجو برانيه فكنكدي دار من معروف فتا فجاردا منو إلى أمدي يا مرودي منو إلى أمدي يا مرودي لنا جواد المريض يدور نواه ليه وجاو Ya Rabbi, la jawadul mare, ya mawlutul mare. non ya dilo ya lo kara na wa o ko ye ma fana ya na wa ma ke ye ya la mo ra mo nu be na wo wa da ma ya di an ta ru di ma de na wo wa da ma ya di ta ru la di de na wo wa da ma ya di na je kwa la ka fara ye Allah di on ko amen Allah di on ko amen ni Ngafo, quand il n'a pas une idée, mon ami bêta. Mais elle est bonne. Famille s'y va au point. Mon ami me soutara, il est alors. Mon ami me soutara, il n'y a qu'un an à double mai. Elle est alors. Mon ami me soutara, il n'y a qu'un an à soutenir un diama. À tout dire un diam soma. Il est alors. Allah ko so yina sa ma ngur nyaw nya ngara masare desen me i desen me ma ngura ta wallahi ma ma idi ga tanbo tanbo sa ma ngura ka ko ani sei ga vere la ando le bo ga wa sante vere la ga ma de ga wa sante ga ma de ga wa sante iza faraka ruhul min al badal ni nya kana fara ka bo fariya ka ba wala ki sa ya ni libo e bo farira nya ti ayi e bo farira nya ka bo farira ka ba fariti mama tu ya mama dan na e de dan duro na e de dan duro na e de dan duro imaye ni monuka na la Allah ra sayanna Ni ba dun yin ma yara ni be fari jwa biye ni ma si ni ka mo don ku mai ai na na jama'i mano ko labiye ne kan mo ma se ko ka kuma da matakan nin sisa kada ta tsamanun ka ki yabisi akan kadam ba edu sakira warsora edu ja edu ja dina Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Musibatu Al-Mantou Musibatu kiyabisi ka yere ni aka boy na boro ma gonera na kana kumiri tan ka baka ka baka da jadu na fajira subhanallah gona gotora de teatro gorsonta ani kada mu abiyatu mana sani na moye ina si ka ban kar ko aduna sayara ima ya kadu are wole amna sima suma ka kosobe do akona ka ni kon ka boy asallahu ni boy piano ni ka ba ka ba ale ka fo mama do be ale mama do tali mama atur go mi to mama ta wul ka gina sana fe si batu mose batu azimatu si batu mose batu azimatu almatu mose ba mose batu azimatu amora ma sa ya ye mose wala ma sa batu mose batu azimatu mota bo nya fo San sikali ye ye. Naamu. San dodo. Naamu vere. anyabo kasa anyadun busu ti zakatude nam atikami atikami tuku nam wasasar basaru ina jalika manaba ila la ila balika kankara ila la ila balika abiyake akirenge mbiye kumanara ni jati ya lokar kwele biya la fe musa ya lokar kwele ni biya la fe ti anmu ala tuku kimina I come. No. Ibo e kon baraba. No. Sizira. Kabo. Denna kiri ben denna kiri ka yere. Kabo. Ben ne. Nam. Ina ina ko fuk jata ati sa amagin. Inshallah. E gadi. Goa. Wa raja sadiru baina jalika. Marya balika la ila balika. Mur kara wefura mafa sai ti Allah kaji namu imisi tanganya atanna kila kawo inna ki ture kawo akana jigi tumaduwa namu inna ki tri kiano kiano Allah niya ka sala bomma namu Allah sala bomma ka ba nai niya ka inna ki ba tayo ga ti doka tuku kiano Allah ya rabba Musa ya Musa Mereka cuma lulu mimpi kini muru mimpi ni muru muru lulu mimpi mereka mahu sahun tak mimpi ni mina hati nak ni mina hati kena ni nasi ke ba? Tu mahu tu mahu nasi ni nak aku asal ibu kuna waktu ni ada suruh mimpi di sana ya dapat. Sehingga ni jari lulus jadi itu sehingga ni jari lulus jadi muru. Goma. Ika men. Gadira. Aliko sama kan sisa. Dinya mara mata bana. Allah. Ya tawala Musa ila moja. Na mona na. Ila bi amatika wasyanti. Ila bi amatika wasyanti. Wajilha. Ijana di aliyati. Wajilha. Ijana di aliyati. Wajilha. Daniyati kutubuwa daniyatu daniyatu kutubuwa daniyatu ramatika ya ramaraimi ramatika ya ramaraimi akasisi na yaralu londana Allah ya tawala Musa ina moja Ya tawabakum marakul mawte Sambil ke ini minak ya rura Alati Bukila Bikum Ini minanung kuafi Ila rabikum turjam Arjese Allah lima Ila rabikum turjam Ngozwa akan biedan Tamuom biedan biyan ya ki Kiya mitri sambil ke mawu Uliba ni minayi Ya no Akelle ya tika laba fa laba la bi shuma ila rabbikum turja ila rabbikum turja ni kana fara farira tuma min ta namu ya ta nyon bo suta kawo ka tu sawo ya da ta ni ya fara kawo ka kawo ka ni nya don titi na tiya ka tugu Allahu Akbar no tu samina man bo namu ya ga hijab ye hijab ye so summa ila rabbi kuntur ja summa ila rabbi kuntur ja ila rabbi kuntur ja arni min nun ko fe ila rabbi kuntur jaa am yase ala lima ila rabbi kuntur jaa ninni ka fara farira kilindi kirre e kir kame sauna kosobe ni abe duguma ba yadira mu ngoto ni berbie naam ani ni dugubie kosobe aka bokilindi abie ka boba ita sanal ba kee ayira ni ayi naam ya no mira mirbe timuru naam mi mamoni kozabe sumandiru gadira kardi mi namo be mirburu naam ni afu sumandiye kozabe awurka mina ayira ni ali haga basi sauna kozabe duga mi ala kwatia kata si kaba kemi fai foni ye sei suma wole ni ni mirbe namuru aga do worbo naam ni arka mina kata Lamu. Asi ya kuone kajine fo gora katana fo dana masi jilira. Subhanallah. Ndo tobo kitaba o fendi. Ndo tobo kitaba o fendi. Ndo tobo kitaba o fendi. Abe teni. Adi ni adi kurra katana fo dana masi jilira. Che ndo mo. Uyatara mi tugu ni ngami fo ta. Ndo Ila ba'u fi li. Wole ka tuti esse manga me abe mambi non to alla ko so akira ba ko so akawuri ni bo so mata war mi be a juvena ko ngara masare tam go hejika se ko ni ayi adubiya fe dora a to to ka to dum ni tawu tutu sunguru ba musori adum alla ko so na ba adu ka sala jati ne kitiga ne ka men tawu ka fo morde na ngimi na ya no to ni se ka mna la fe Alhamdulillah, ni bi ala fe ya kir ka tan ala fe wallahi arbiya ta la basu mi mona hal ka fur lu nam kabir ko ka de tut ya la dara pura kolma tut ya la dara kolma ana fa ma ya ba ma bul fe arma arful mi wala mini ala kira fe da ya ko karabi abe kabir lu mum ya de ni ati seri ya adango ya chai wallahi Jibril ka fay na la kira fe e saura kar ko da ya tu kharabi anya ya fe kana la kira fe nam Allah kira ka kamile kan sheidi Allah kira ki Allah dana pura wallahi ya lo mari ni ko islama dayata al kharabi wala ba abibu li filama dayata al kharabi ta fununya abibu li filama dayata al kharabi Allah ni dare abdul wo yakam dungel isla sama yara daya ta kam dungel isla sama yakam du daya ta al kalabi kalabi ngau هل لك نفلما يا إلك كافر كان توكي على داراي أفلما يا توكي على داراي يا كوما فاكر هل لك نفلما يا أفلما يا والله ولو أم بدني بياري على جبتي كوسو كاركان على جبتي كوسو أراتو أن يوم أنتي يالا داراري ولي سيبيني ما فتغني نيي سيبيني ترا كيسي ديني سا على فيه ديني سا على فيه كاراتو يكان دو جانما نغا فوي بنايا نيالا كا وادي سلاما سلاما لما سلاما كيما وابا سلاما موسو نغارا ما سينا كويا دو جانا ليرا ni kan aye ka tar du jarama rek do bal war le ka tar jarama sa to man bol ya bo takin ke jarama sa fitini bo maraba sey ya mo bo baba kan mo lo kay ti le ka warin ti ko ya dugon ke amso ye ala ka fara ye don ga wor baare ti ko tar ala ala ka fara ye mo biar ko to bi ma haja mo sokura ala ya den so ngati yarma ha ka da baba fitike lo kam aro adu ka warin ti ka ko te ne ko ya don ka amso ye ka to won to se ar ko ma baba le da mini ala ya mo ma ka don ka de no bi ye ka mo le to mo re ka mo jamore donc il dans la mojete ngar mo do bel sa warndi be bane la minde muso kireno tabarakallah ko yadon ke anna mi sara ta allah ka fara amin donc na tore la mar jusma amin donc ya babay allah jusma donc adiya ngon ki ala mar di mana amin kami sanga ya ka ati mana musuma ko to ti nyam so biye so larni be ba ngar mo re donc ya ka fir ti elu ala maslama yara allah kana fa fi wala ya jusuna ran islam amin amin ngar mo baba de la minde tabarakallah wala alhamdulillah naam le ka foko qur'an wo be qur'an ka na ti qur'an ko ma fo naam e ime morba morra buriata kama ile nyanta modoko mogolo wa fara mogodo te ya tame naam to ne ya berita ka bomo mi te ko dora le dia mena mogolo tu ya antar ke dalunya alhamdulillah tarakatika Yana nika turka wa dunya nika mutuwa dunya tarakatika namuso nika turka dunya nika mutuwa dunya tarakatika imai ay kirgam bosana jonalita kone ka dunya towa dunya lati to va ngame mabi nika dunya towa dunya lati tuta wole ala kato naam sura makamele ka me siama katere katere mbara allah hidia djedi amin arasiya ko kana andar sadu matu ala kan toro la do ka amin wole ben ni kuyi ko wal matu bo am min ni nakende wole ba wole bo nga nga foye ngoto ngo ambe musulu dugarabi amin na jafo musulu wallahi sumuru naam nan wori tirga bosona tinyinga naam ene fan ko taramba wala ba ene fan nyata taramba wallahi ene ka dunya towa dunya tilikobi dunya alhamdulillah tarakatika alhamdulillah tarakatika alhamdulillah tarakatika nan nyinyinga ko bana si si boba na ile ka dunya towa dunya ki litobi abiye la ka dunya ki leni koso ile ka towa le ki lito abudunya tarakatika abudunya tarakatika ya la ile ka dunya towa abudunya tarakatika le ki lito abudunya tarakatika na ile ka dunya towa abudunya tarakatika ta dunya le ki lito Alhamdulillah tarakatika. Wa dunya towa. Alhamdulillah tarakatika. Alhamdulillah tarakatika. Ibe. Ini ali be flanguye. Kumbe kera labia be yomu dunok. Ke wallahi. Halle ya la ro chain ta koro. Naam. Ta. Mu wa to ko nana to amina ta. Hakila ayu ka bwan nora. Ya. Uli nan sawarni. Akorli ta. Ya. kamo ke duna bona ati bon kam gor kara mo te kar ma bi kai muso ka ta ka ur ka ta ate ata ka mo dun ko e anga mo be bona ati bo da jiti ai ati kuma akon na masar dori na duar ka mo dun ko fa ko ko ndai mbia farayi al guda ya ko se dum ni woni ni jati akan noro akan stadium ndai nam kam aduna kam o kebe hi jawu ko nam muso be hi jawu fa nam fa ngene na jati akan ina ta kuma ra wole be juma ni tar ko ka bur kam o mo san masira nam ka foka ta bila ko amena ko duke aka daram tan siama ngani ay mo riere na ko ali ke mo non na kana ko nyadi mo ina ni mo masara la nyadi ko amena me duke yeah ndera ko na ko ndera na hal mo ke ko we na masara nya min na mi ni mo mi ta bia fa ka dima amen la sira ko amna What is there? I am like Yadi Amali. Allah, Allah. Lam. I got to ha. I am more Yadi Amali. I am Yadi Amali. Have you come to my family? Come to check. Me, I go ha. Yadi Amali, I go. Come to Kenya. I bet there. I be family. Come. I go. I am more Mundo. I go to Allah Kadima. Allah do Kamina. Mun ka kai ka dubu na koti mu gor karan goti bo mun kago na an wani da ni so ika firgi wir ka bonga ko so ba ka mo ke ka ku ka de ni na mandu na ka bo alanda ra ke yam so ki ke te mu so ku ma ko so ko so ya na e an no do le ta ya tira ya an no du ma ya an no ku ma ya ana pam po ko ndu ko nam anya lo ka ko rabie lo yan ko so be udu tanga forma wa ya anga ka ma darte guna nam karan karan ku nyara ya tira ka ku na yo no ga rabie ya fam ni ali karami amana keta aman ku ma do fara nam Kwa kule. Kano. Apele ngu ke. Apele. Kwa kule. Nam. Apele ngu ke. Ngosoro. Iku maki itala. Nam. Femi dire mao. Ibe kumana ngule. Nanilu nyabe nanil nata. Yete. Femi kato akunya kule yana kende korupteara. Allah Allah. Abul Ma'ali. Ada kelon toro lu juto. Naam. Alila kelon toro. Anan lon toro. Naam. Aka dongir dua la. Yaano. Ko alle ko ali tika nan ku fandu wayi. Wallahi. Yuna mor ma da kanan mi si ba. Ka ko re. Aka foti. Naam. Aka to fori ka to. Yaano. Dimtin do bekar mo dum bununa nam wo fil makta bekar mo dum bununa mbuba tan abora karko tamara sura siya nam akoi si sta trabo du ganes gane ni don kabe kabo don ka to ngam wele be abul mali abo kwende ka don green la nam kwende ti kana ni fen wo yunam go mana mi ako ni lu nam ko to ngam go abaja da harafu nam abatan ti kabo nan kilin kana laka nam Mwara tu kiapo, ana larukana chobi atu kiapo, kiapo kwa kutan siki bini. Kwa kwa. Na nkili nkili ndam. Naam. Na nika nalaka. Mm-hmm. Karmo kia kwa hapi mwuru. Mwaja wabu sopa. Ati. Naam. Ako, ku jonde ni ita. Jonde ni. Alika fai ya la. Aka kwa fai ko, ko ayadun. Korosi. Mm. Kwa ya don korosi. Jete. No, hakila dia ina faka. Mm. Ka go bere. Amal la dama bodon kasa. Mm. Onda le mana. Mina ka wa ya de be wa ya de. Onda le mana. Mina ka wa ya de be wa ya de. Onda le mana. Mina ka wa ya de be wa ya de. Onda le mana. Mina ka wa ya de be wa ya de. La jana nur tala mina gawaya de be waya de amur mani yama mina gawaya de be waya de ani dara nur baba mina gawaya de be waya de amur ma mina gawaya de be waya de me dem go yafa ko mongale de alfonya pe yano ko to anga kana ni ni ma biye ke amen ko an ga mo den le wute nam biye an ga ga madar ke biye ni fe nam alaka na tere amen amen amen alaka na tere amen amen san do ko karan do yi yano kuma to ya kan ki wando ni yare yi oh so be de be nan ta be na da ba an ga ni alaka na to an ya yare yi amen amen mana mina ga wa ya te be wa ya te Non, tu n'y es ni à Karin, à Kebabé, à Kebabé, à Kebabé, à Kebabé, à Kebabé. Tiens, c'est un mot. À tout connaître, ni la fille douane. Tiens, de poudre le coso. Voilà, à la tune dernière famille, pour à la toi, mi à me. Mina gawaya de be waya de. Mina gawaya de be waya de. Mina gawaya de be waya de. Auzu billahi mina shaitani rajim. Nauzu billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Bismillahi rahmani rahim. Minas de Tani Raji. Kurabumo, nam, dangamo, gojanyamo, ani akamo mi bon sindi, nam, asindi kake do luni, nam, ibulisa, kabo, seji, Allah anda ibulisa ma, amen, ibulisa amosoro wati, nam, ifar ya pur juguke, ani ya sukula juguke, seji, ala wati bilang. Ibisa ti fa no ya wallahi ehina mina shaitani raje ma ehina mina shaitani raje an fa banyini bila mina ta taronye mina shaitani raje wa ta banyini bila mina ta taronye mina shaitani raje urabo mo ikame nam ina fofen ke sani na du kugulira hera ku biye yana ko dora ko ngamangani ibul safe kana ke ku kota yi mi ala nana fo kaba ka iza karata alqur'ana fata'inji billahi minas shaitani rajim wa ka kana murle to ne ala ka ku ku fo lamuru ye na jabana ya kali wajibu ne fi yake Allah Allah ne fi yake ni ma mangar ni kabarul sama amitu kira ka tiya iban wa ya tiya Allahumma ihdina minas shaitani rajim Allahumma ihdina minas shaitani rajim wa fa'ani ni billah la ta'tamu minas shaitani rajim wa qomo wanwe sini bismillah la tawalli rahman rahmani rahim anna ngaran sini bismillah la tawalli rahman rahim Allahumma ya di fadlu inna rabbika ale inna ma tuna rabbika yajalur ma min tawala ra tuna rabbana tawabi ya mubaraki wa ya ma ya tumur baraki ala la ya wa ta ya tumur baraki wa ya ma ya tumur baraki ala la ya wa ta ya tumur baraki wa ya ma No ma gbirila bira ma diga wa tiante ala ko to musu ma bira ma diga wa tiante yer musu ye bira ma diga wa tiante ko to musu ma bira ma diga wa tiante ikai wala hina kubira ba ka wasa ki hina irwanu wa asa hina bu ya abu yimo doye nam aka komi ke ko amina na ka ba yin do beta ina ka ganda Allah ya tido wole ya to le mo mi nyaai fo mi bi ni da bi akia bi e bo be jana marali bila madika wa tiante bila madika wa tiante bila madika wa tiante Allah ko to nanga fo ma bila madika wa tiante yer mu solo bila madika wa tiante Kutuna musulima Bira matika wa siyante Yadu wa yuwa Bira matika wa siyante Nanga siyata anyi kuma ka toya lo ka me ka koro lo Hali dana ka me sunyo kanyi afo yi La duwa Kamele duwa Naam Atara hijike Naam Atara hijira Naam Atara abe kito ofke nam kito ofke nam ndo afo ni kita hiji nam ibora kata hiji ka ba nam kurana karambu abu kubiye osore hal kurana karam abu sergati akbar akbar rajibu udwar ko marhaba abu sergati marhaba akbaro wala ya lama tasina akbaro Allahu ya lama tasina Kurna karami ye akbaro abu juke wala ya lama tasina ya katuke ro abu juke wala ya lama tasina e Allah kan nimadi kurana kar kurana karama ma marhaba Allah kan nimadi kurana karama ma kabo Allah kosu Allah kan nimadi kurana karama ma marhaba ya ramasena Allah kan nimadi kurana karama ma billahi la jilla illa Allahu arman rahim Allah kan nimadi kurana karama ma ni le mo mo kana kurana kara kama sabab kurana indo ile si kata ita karangu yaina ita karangu ya miki maberta kata te kata al fatiha kan kana te bra binasi ngaro Allahu rakabaka fa ndwe mo kore boro wallahi Allah ka famiti at jama abu itai Allah kosu ita jana marali Wallahu ya lama tasina Wallahu ya lama tasina Nya buka modimi ya buma ka dangani nya surale dwara ko dwa minati ki bonoro dwanka Femi be mo fangara be mo tina fa foti Allah ka fendo tili dwuma foti Kana fo kwa ta fisa kurana yi kurana ye Fanno tili ta yae Nya ka fisa ye ya lo le jati be jana madini Inshallah Wallahu ya lama tasina Wallahu ya lama tasina Kanyo mwere tigiri wole ya lo Harko mbefe mifarka beti ndi Jati Ile kurana karambaga Ile mima kurana lo nyana masa ili tia lo Ile tia lo Ile ayo kufendua Kufendua fisa ayo Kufendua duma fisa ayo Mabisa ayo Siya dina mwa Allah ta kufa akibaru Abu jubuke Wallahu ya lama tasina Abu sarye Wallahu ya lama tasina ni moki karanga ki kuma be kuma na manan le jande ba ya kuma alta mi abu sariye ti to kurana karan na kasari to aha i kurana karan ti nyini yemul kar ku sari da ni mak akar sari da ti sari bi sari aha kada maru wallahu ya lama tasina wallahu ya lama tasina na de masata yetur lama wallahi ya no Mi kamele tara ma. Naam. Abe tawaf kara. Naam. Ki tawaf ke, ki tawaf ke. Gada. Aka na musudwe. Naam. Musudan wo ya jete masabaka anya. Kawo. Ika ifo ya ma tabaraka Allah hasan ya jina. Goma. Aka aka musuye musuye tawaf kara. Musunya ya mana. Kawo. Abe tawaf kara fa furnya ma. Sei. Ka fere ka mo ke ka tokeni. Ya nam ku atase ado. Kawo. Musuye na. Kawo. Abet mena ni atwa ku yakatembe. Wala ni sawana no katembe. Naam. Atamere kamil kan si kamili man ni kamili betu. Atia kamna. Naam. Ku kamili ka mun fota. Kawo. Ni ama ka ɲina bagandeni jande ɲina ko tugu a fɛrɛ ɲam

a yara kun ka dira kun ko ko ne suru ka su mina inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa nuru ila talibiyan ye wa inna ilayhi raji'un ala talibiyan ye wa inna ilayhi raji'un saide suru ka le mina na a fa mi a bora ka ta ka yira kongoli ka a fa na na lokin di a fa ko mo man di meta ko mi nta a ku ka borta na ka kongoli mina a ku ti do do ka ba kabe a singa kare a singa ra ra fa ta ko na fa sa ra wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a kare su juri kamile fami kan on nan tigata nam anna kilimia fi kisimi mia fa be borra ki ta ka fata to ka lo kenya her ma dimilita abora ki yak ki akir ka dumbla ki akir ki akir abe borra ki akir don tu kan un makata ngada mia ka pata ka su ina su goila turu be borra ka tan ngada amna tu ka ma kabira ka subhanallah ka ko mi bo akuru ka wa la ilaha rajul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mo nuru lillahi ala talibiyan ye wa inna ilaihi raji'un ya zal al masra turga turga na ka bwaka ka tugu bwa kuroka agar sujuri igame nam a demu to kon me bu ba che fe ko ben ukara aka ko me ko pumi ki na foro anu ra wole mi apule na ka bu ka bi go mi na sara yin ni inna lillahi rajiun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ra mo nuru lillahi ala talibiyan ye wa inna ilaihi rajiun masalan ala talibiyan ye wa inna ilaihi raji'un aka juri juri aku mi jaman nan minti ka kandongelew na bon won tala fa na ko na bukana ala fa ya na ya wala ala kan mi juma kulli lika na wuli la lena kun ta ta na ta ka du bena ba wa du bena na la na la ka me se dia la ba sala la muhammad bila wali ala muhammad bila ere ala muhammad bina be ala muhammad bil mursalin ala muhammad bil malaila la ila yumini na janya foye alemgolorinta abie sara la kilu nak panyona to amake la do ker dongi lale marhaba ko di alla ba mi sede ko ko tiso na da jata nya fa ni ko biya la fisa yata ma kina kita ma kina siyama u biya jinda andur mola maru ay ma ko biya la fe ala jati ya lo di biya ni kya fe wala kana ko ile ka kita ba ka ko ile kilinde ko ile kilinde dina amma ko sa ya fi na le akiba ratu do ma ka kulo marlo ni lamina ka nyatel do mine tayi